بصحبتها طفل طير، فبراءته كبراءتها شهم وشجاع لا يلوى. ما أسعده بصداقتها بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم تحكي بوم بوم تحكي بوم بوم تلعب بوم بوم تلعب بوم بوم تبكي بوم بوم تبكي بوم بوم تطرب بوم بوم تطرب. الشوق لفعل الخير يرافقها والشر بما ينويه يلاحقها. خرجت من بحر الأهوال دخلت في دنيا الأطفال. هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب مع بومبو هيا فنلعب بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو. من زور ماندوم با کبیت شو بدهین. ای ای پیم بلین بو آدکن راوستن. ای بخیراکن ورن مالیان دی بخیراکن تیتا لئه مدویم بوسی با بشه واسه آزدار من دادن. تو اوتومبیلی ایوانی ها همو اوتومبیلک دوشمنی من نالا اوتومبیل دوشمنی یمه یا ای برو لیره برو نومالی خودم. راوستن من اوتومبیلکی اصایی نیم. با ببینیم زنن چه جوازه کی هی براست بلان بو تی ایوارقتن لأوتومبیلا لبر اوی خوانی اوتومبیلکان دیانوی ام گروپانه بکنه شونی راوستانی اوتومبیلکان. اگر اوتومبیلم جیانه نبوایا او با آسوده ایلم گرپانه یاری مانده کر. هر لبر اوه یک رقتن اوتومبیلا؟ اگر کشه که بمشوی او بوسی بخوانی او گرپانه نالن کوایت که داده کن. ایمه چنجر دوا من لیه کردن بو او پیاوی که خرابه؟ بله او پیاوی که کردوی باش نیا او تانی دای داری بیانا بسرچاو گورم. ها؟ دای خیراکا اوی پیمو تی زیبازی که دای بسرچاو امردکی گورم. ها؟ بینه بیده خوام دب خونه ایمین علا لاساره کن. اوه او بو علیات داوای لبردن دکین لسر اوی که بطماتل ایو مانده ایما دبی هول بدین او کشه تار سر بکین. او ارکی ایمه پیویز بسپاس نکت. بلا من دلیم که ام پیاو داری که تر دگوه توا. باشه استه چی بکین؟ من بیروکه یکم هیا تکایا جوم لی بگرین دین نزیک بناوا. او بیبر یکی زور تیجا دی هر یک یکتان بره کلی ببند. سيد كان اوان دارا اگر لما ويدا دقيقه ترام شوينه تول مكان او او سگتان تی برددم دی ای خواهی جانم زور ترسناکا ده نو هشت هاوت شش پینت هیچ لیمه ترسند دی هیلوش یام کنزد هی نفرتان لیدا هی آفرین بومبو آفرین زور من دوبوم زور سپاس تا گیم بومبو اگر از هره هفت ماه به دلائی و پلمان یاددم رگه اکی تیش هی بو اوی هرگیز نگره نوام دی بازی بزی بکم شو فلکه هات باشه چی بکین دیوز نو سر خودتان مترسن او راستا اما دو این زاره لم یاری گه یاری بکن دیمو بین دی براک خیلی او هاتم او اتومبیل جولا نکا دای با پلماریم دین با پلماریم دین او چیا امتیا ای خواهی جان روزگارم کن دبی یارمتی بدین ها؟ راستا او برانبر به ایمه خرابی کر بلام ایمه آوه نبین دی بابرو روزگاری بکن دی بابروی دی بابرو یارمتی بدین مادری بین منالا کن منواز دکم که علبون برانبر به ایوه لگل اوی که رقیشتان لمنده بوا کسی منیشتان رزگار کرد بویا من نتوانم چاکه یو بدموا زور سپاسی همو تانده کم لمو دو ام یاری گایی خوتان او یاری که بکن زور سپاس بکن زور خوشا لمو دو امیر یاری دکن للخير نقدم خدمتها بومبو بومبو نجمة حب